Děkujeme paní poslankyni za příspěvek. Dalším řečníkem je pan Paweł Szałamacha, předseda Polského institutu Sobieského. Dzień dobry Państwu. Moje wystąpienie jako chyba jedyne będzie tłumaczone, ponieważ w przeciwieństwie do moich kolegów, którzy od paru lat przebywali po południowej stronie Karpat i mogli się z Państwem kontaktować bezpośrednio, ja nie jestem w stanie. Dobry dzień, pozdrawiam wszystkich. Jako widzimy, dzisiejsze moje wystąpienie będzie jedyne ze wszystkich, które będzie tłumaczone, ponieważ obydwaj moi kolegowie, bo ja si mam na myśli pan Szałamacha, mali możliwość się teda lepo wzdelávať w Československu, alebo proste robić si prácu do Francku na Slovensku. Takže odprednášali teda swoje wystąpienia w jazykoch. Dziękuję pięknie za możliwość wystąpienia w Bratysławie i Instytutowi Stefanika za zaproszenie nas, abyśmy byli razem współorganizatorem tego wydarzenia. Jeszcze raz dziękuję bardzo pięknie za możliwość, że możemy wystąpić na swoim wystąpieniu w Bratysławie na Instytutu Stefanikowym Instytutu, za to abyśmy mogli być współorganizatorami tego podujęcia. Szanowni Państwo, ostatnie dwie dekady bądź 25 lat to. Ostatnich 20 roków albo ostatnich 25 roków. To był zauważalny odwrót idei lewicowych w Europie w sferze gospodarczej. To była taka doba, gdzie sam bardzo niezręcznie odchadzał, albo zaczął odchadzać od lewicowych idei w strednej albo w strednej na zapadnej Europie. To nastąpiło zarówno w naszej części Europy, jak i do pewnego stopnia w Europie Zachodniej. K tomu to ten to ja proste nastał nie przede wszystkim jak w naszej strednej Europie, ale do wielkiej mery i na zachodniej Europie. Obecnie ta tendencja jest poddana próbie. Nadszedł test. Wydarzenia ostatnich kilku tygodni pokazują, że paradygmat myślenia o gospodarce być może się zmieni. Ale teraz w ostatnim obdobie proste ta idea, albo ten proste smer, który, o którym są już tu wspomenul, jest teda weryfikowany, albo jest skúšany do wielkiej miery, a można, że ta paradygma będzie musieć być teda jakimś sposobem zmieniona. Wydaje się, że jeżeli jedną z przyczyn, dla których może to nastąpić, dla których gospodarka powstała w uproszczeniu wolnorynkową bądź kapitalistyczną, jeżeli przegra ten test, to będzie niedostatek uzasadnienia kulturowego. Kiedy dojdzie do takiej sytuacji, że teda kapitalizm albo wolny trg prehra, to ten swój, albo podlamy tejto skúške, tak to będzie niedostatek kulturowy. W moim przekonaniu jedną z przyczyn jest to, że mówiono, czy uwierzono przede wszystkim w część takiego tradycyjnego credo gospodarki wolnorynkowej. Uwierzono w zysk bez odpowiedzialności. Podľa mojego názoru w podstacie sa tu do wielkiej miery uwierzono takiemu takiemu jednemu obrovskému alebo zásadnému ukazateľovi trhový mechanizmus alebo tento kapitalizmus, ktorého proste jednoznačnou je jedným z veľmi proste závažných ukazateľov je zisk, že proste zaváme, alebo keď všetko to padne, tak sme išli tým smerom, že to nebolo také slepé uverenie, že sme to chápali, takže je to viera bez zodpovednosti. Własność, ale własność anonimowa, rozproszona, nad którą de facto kontrolę sprawowała grupa menedżerów w własnych interesach, odrębnych od formalnych właścicieli. To znamená vlastníctvo, vlastníctvo jednotlivca, ktoré bolo v podstate rozdrobené, rozprášené, bolo v rukách, bolo anonymné, bolo v rukách manažerov, riadiacich pracovníkov, ktorí samozrejme tú možnosť teda nakladania s tým právom riadiť to vlastníctvo alebo s tým manipulovať robilo v záujme toho v podstate tých stovák alebo miliónov jednotlivých vlastníkov, ale predovšetkým po vlastnom záujme Česku. Ale tak jak nastąpił pewien odwrót idei lewicowej w gospodarce, tak w sferze kultury, polityki one postępowały i można zauważyć, że to było, zajmowały kolejne rubieże. Tak jak proste albo sa odišlo w určitom období od určitých lavicových ideí, tak tieto proste sa určitým spôsobom korigovali, proste určitým spôsobom sa teda išli iným smerom. Kanonem myślenia, czy takim niepodważalnym dogmatem jest właśnie imigracja. Rozbrojenie duchowe wobec postępów islamu na razie w Europie Zachodniej. Takým pravidlom, takým kanonom toho myslenia je proste otázka prístupu k imigrácii, predovšetkým otázke islamu v západnej Európe. Te problémy akurát dla nás sú na razie abstrakcyjne. Tie samozrejme problémy sú pre nás zatiaľ abstraktné. Dla mieszkańców Bratysławy czy Warszawy to nie przemawia tak bezpośrednio. Nie jest aż takie proste jednoznaczne, albo sa z tym problemem nie stratowali w każdodziennym życiu. Natomiast także zaszła nazwijmy to dekonstrukcja takich podstawowych pojęć i relacji społecznych. Ale doszło aj dalej takiej dekonstrukcji takich zakładnych, socjalnych, a filozoficznych definicji. Relacji między mężem i żoną, kobietami i mężczyznami. A wzťahu przede wszystkim między mężem a żoną. Nauczycielem i uczniem. Między nauczycielem a żoną. Lewica skoncentrowała swoją pracę właśnie na tworzeniu nowych grup osób upośledzonych, tak jak poprzednio zajmowała się klasą robotniczą. Lavica si proste našla alebo definovala novú skupinu, teda postihnutú skupinu, tak ako to bolo predtým, tou skupinou bola robotnícka trieda. I osiągala tutaj bezwzględne sukcesy. Kilka tygodni temu... A teda dosahovala tu obrovské teda úspechy pred niekoľkými dňami. V kolónii doszło do wspólnych demonstracji. Konie woli takie społeczne demonstracje. W Niemczech w trakcie, których obywatele niemieccy plus imigranci protestowali przeciwko europejskim dniom, które miały wykazać na zagrożenie ze strony nieskrępowanego postępu islamu. Bola to demonstracja teda w bliskości miasta Kolín albo Köln, gdzie Niemcy albo niemieccy obywatele spolu teda z imigrantami proste jednoznacznie protestowali proti tomu, že sa islam ako taký alebo problematika teda imigrantov z islamského sveta interpretuje alebo na sa poukazuje ako na jeden konflikt alebo na jedno pohrozenie. Uprawiana jest tak zwana polityka winy, czyli realizuje się tak zwana polityka winy, czyli przekonywanie społeczeństw Europy, zwłaszcza Europy Zachodniej, zwłaszcza społeczeństw państw, które posiadały kolonie, o tym, że ich historia jest ciągiem przewin wobec innych krajów, innych kontynentów. Wiedza się taka, albo wiedzie się stale taka polityka, albo takim sposobem wiedzie taka dyskusja, a wyczyta się przede wszystkim tejto diskusie tým štátom, ktoré kedysi boli vlastníkmi kolónií, že práve tieto štáty proste stále nešlo, stále nejakú novú alebo proste nazvanú zodpovednosť za to, čo urobili a čo proste urobili zlého vzťahu teda tým ľuďom pochádzajú z týchto vlastní kolónií. I no, naši oponenti po tej strane idei liberálno-levicowych są przede wszystkim konsekwentni. Nasi oponenti na tej stronie liberálno-levicowej są dosledni. Przede wszystkim dosledni. Dyskusja w sprawie karty praw podstawowych, dyskusja w sprawie preambuły do traktatu reformującego. Ta dyskusja, co się týka teda w związku z zakładną ideą albo zakładnym zakonem o ludzkich prawach, albo co się týka dyskusje w preambule k ustawnej zmluwie. Okazuje, że nie stosują taktyki jeden krok do tyłu, dwa kroki do naprzód, ale jeżeli co najwyżej, to poczekanie 5 minut w miejscu i wówczas zrobienie tych dwóch kroków. Nie robię proste taktyki, albo nie aplikuję, nie pożywię taktyki, że robię jeden kroczek do zadu, a dwa kroki do przodu, ale maksymalnie skupię proste na jaki kompromis, to znaczy raczej 5 minut poczeka. Czekają na miejscu, a potem ma dobre. Posiadają zakorzenienie w organach Unii Europejskiej. Ten marsz przez instytucje, który nastąpi w latach 70. i 80. Zakorzenienie teda w instytucjach Europejskiej Unii. Ten pochód do europejskich instytucji w 70. i 80. rokach. Świadoma polityka kadrowa, kiedy taka to... wiadoma, albo właściwie ta wiadoma kadrowa polityka. Kiedy to propagowano i nominowano na pozycje wszystkie urzędnicze osoby w jakiś sposób związane z tym z socjalistycznym myśleniem. Kiedy za na różne funkcje, teda na różnych urobniach nominowali przede wszystkim ludzie, którzy mali proste, ale boli teda previazaní na ten na tú skupinu teda so socialistickým myslením. Powoduje, že v momente, kedy Unia nawet próbuje podjąć pewne tematy spôsobuje aj to, že keď Unia proste sa snaží teda začať teda robiť alebo začať konať v určitých oblastiach tematy pokrewne z tym kryzysem kulturowym, takim jak demografia. A kiedy na przykład Unia chce coś robić za, na przykład z takim to, nie, z taką to temą, która sama demografia? To przykładem jest sprzed kilku lat tak, potem przykład, oficjalny dokument kroków, Komisji Zielona Księga poświęcona demografii. Wysledek taka praca, zelena kniha, proste, która jest wenowana demografii. To ona nie jest w stanie całkowicie rozpoznać przyczyn sytuacji kryzysowej, a proponuje metody. Nie jest proste schopna absolutnie teda identyfikować albo rozpoznać, jednoznacznie opisać pewne przyczyny teda krizy, ale identyfikuje je w ramach swojej ideologii i proponuje tak same rozwiązania. Przykładowo. Ale nie, proste identyfikuje z zwaliska swojej własnej ideologie a nawruje, aby sa riešili w ramach teda ich ideologie, jako przykład uvedem. Przykładowo no, tam można było wyczytać, że problem demograficzny zwiększy się, jeżeli będzie europejska polityka szkoleń i przygotowywania obywateli do wejścia na rynek pracy, bądź zwiększony nacisk na równość płci. To znaczy, że demograficzny problem się wyjeżdża, kiedy się będzie proste kładł, kiedy mora zna to, w jakim sposobem się będą szkoli ludzie, w jakim sposobem się mają na pracę, albo się będzie proste przede wszystkim zdôrazniować równość pohlaví. Rozwiązania całkowicie oderwane od rzeczywistości, tak naprawdę. Czy to riešenia proste absolutnie boli odtrhnuté od skutočnosti? Lewica jest solidarna. Trzeba powiedzieć, aj, że ławica jest solidarna. To znaczy, wspiera siebie nawzajem. To znaczy, jeden pokoruje drugi. Wydaje się, że wynika także z nawet XIX-wiecznej chyba takiej tradycji do tej 19-stołecznej tradycji międzynarodówek socjalistycznych. Socjalistycznych internacjonalnych. Tak mi się wydaje, ten mesjanizm powoduje... Tento mesjanizm spowoduje... Powoduje, że te środowiska wspierają się nawzajem, stygmatyzują... Prostredia, albo gdzie to proste skupiny się wzajemnie teda podporują, stygmatyzują... Stygmatyzują bardziej wyrazistego lidera po drugiej stronie, jeżeli taki się pojawi. Na drugiej stronie takiego wiaz proste niechalistycznego lidera, kiedy się samozrejmy taki to najdzie. Jeżeli się taki pojawi, to jest poddany no, mniej lub bardziej wyszukanym perswazyjnym technikom potępieniu przez szereg osób. Tutaj w poprzednich panelach było to także wspomniane. Kiedy jest taki, to po prostu taka osobność znajdzie, tak, taka osobność po prostu jest o wiele mniej teda krytyzowana, ale po prostu intensywnie krytyzowana po prostu w innymi zaskupieniami, tak to jak to było widzieć w fotopanelu. Na koniec, i tutaj to wydaje się być dużą słabością i szansą. A na zawer na to widzę, że jest to wielka słabość, ale szansa. Propaguje pogląd o nieodwracalności zmian i ich nieuniknionym charakterze w wymiarze historycznym. Ja nawołujemy taki projekt o nutności, a niewyhnutności zmian, a o ich charakterze. Przedstawia się jako będąca po tej zwycięskiej stronie historii. Co w podstawie by mało być na tej niewitaznej stronie historii? Dla nas w naszej części Europy, gdzie słyszeliśmy ten argument jeszcze 20 lat temu. Dla nas w tej części Europy, gdzieśmy ten argument poczuli jeszcze przed 20 rokami. Znaczy argument o tym, że pewne procesy są zdefiniowane, nieodwracalne i dane raz na zawsze. W tym sposobem są definiowane, są jednoznaczne, a jednoznacznie uczone do budowności, a nie będne. Ten argument w mniejszym stopniu przemawia, jesteśmy poniekąd na niego zaszczepieni. Byłby on po prostu zaprzeczeniem podstawowej ludzkiej wolności. A samozrejmy, byliśmy po prostu nauczkowani tym argumentom, a gdybyśmy po prostu to poprali, popralibyśmy do uczytej miary i naszą teda zakładną ludzką swobodą. No i teraz, jeżeli możemy pomyśleć o odbiciu, to znaczy w jaki sposób zachowują się ugrupowania, które, od których można by oczekiwać innego zachowania. A teraz, kiedy mamy mówić o tym od razu, albo o tym, czy jak się podzielka ludzie, jak się sprawają do skupienia, których są oczekiwani nieco albo i nieco inne. Może to będzie zbyt gorzki obraz, ale wydaje się, że... Może to będzie może być gorki obraz. Nielicznymi wyjątkami, które są bardzo, bardzo pozytywne. Ale widzę to tak, że aż na niektóre wyniki, które są bardzo pozytywne. Wydaje się, że te ugrupowania przede wszystkim... Widzę na to tak, że te to zoskupienia przede wszystkim... Straciły wiarę w to kredo europejskie. Wiarę w to europejskie kredo. Podchodzą do tego całkowicie pragmatycznie. Pryskują temu absolutnie pragmatycznie. To znaczy, istnieje w fizyce pojęcie krzywej Gaussa. To znaczy, my poznamy wszyscy bardzo dobre Gaussową krzywkę. Czyli rozrzut zjawisk bez, w zasadzie taki statystyczny. To znaczy, jest to ten rozdiel na zakładzie tych statystycznych udajów. I wydaje się, że część, czy duża część po prostu polityków uznaję, że to się może opłacić się mruganie okiem do pewnej części wyborców. Nie tej to nazor, że to można i teda opłaci, albo niekiedy się stoi za to, że niekiedy troszkę pożmurkać na určitý czas teda voličov. Bo zawsze pewna część będzie za. I určita część rejestracją czy nadaniem oficjalnego statusu osób o tej samej płci, które decydują się nazwać siebie małżeństwem, a inni będą przeciwko. Samozrejme, že niekedy proste treba aj nanúkať na tých, ktorí proste sú za to, aby sa zaregistrovali dáma alebo povolili manželstva teda homosexuálne, ale z druhej strany treba robiť to tak opatrne, aby sme nejakým spôsobom si nepohnevali tých, ktorí sú jednoznačne proti tejto. Ale to vlastne vyniká z pevnej kalkulácie politickej a nie z mocného prekonania. Ale to, určite, to určitým spôsobom vyplýva teda z politickej kalkulácie a nie zo presvedčenia. Stąd te zagadnienia stoją względnie nisko w hierarchii a priorytetów politycznych. Zależności nie są na bardzo niskiej, teda na równi tego rebryczka politycznego kredytu. I ustępują w momencie, kiedy przychodzi do zwarcia, do konieczności istotnego, mocnego artykułowania tych celów. A samozrejme, tieto idú na bok, takéže od závislosti, keď potom príde už problém, alebo príde tá jednoznačná potreba sa jednoznačne a konkrétne vyjadrovať, ale nielen to na oko. Dochodí do toho očiste problém vierygodnosti. Samozrejme, k tomu pristupuje ešte otázka dôveryhodnosti. Líderov. Trudno mluvit, že panowie Berlusconi czy Haider są wiarygodnymi nośnikami tego kanonu, tego prawidła przekonań. Jeżeli byśmy mówili właśnie o odbiciu, to także niestety rzadko. Kiedyśmy mówili o tym odzwierciedleniu. Rzadko wspieramy się nawzajem. Bardzo zrzadka się nawzajem nie podporujemy. No być może dlatego, że te okresy, kiedy osoby o podobnych poglądach rządzą w różnych krajach, się nie pokrywają albo szybko tracą władzę. Nie podobne osoby, które mają moc w jednotlivých krajinach a mają podobne názory, nie bardzo rychło tę moc tracają, a nie władzą długo. Poza tym, jeżeli nie wykształciła się jakaś długofalowa wspólnota interesów w spostrzeganiu tych podstawowych celów politycznych. Keď sa nie vykorelovala alebo neutvorila určitá nejaká idea, cesta nejakým spôsobom dlhodobo brániť alebo vytvárať tieto hodnotné politické ciele. To trudno očakývať, že ona sa pojaví v prípadku tých zagadnení. Veľmi ťažko sa dá rábať s tým, že zrazu vznikne, keď vzniknú takéto problémy. Przykładem relacja pomiędzy panem prezydentem Republiki Czeskiej, panem Václavem Klausem, a prezydentem mojej ojczyzny, panem Lechem Kaczyńskim. Jako przykład możemy uwieść wstęp dwóch prezydentów, prezydenta Václava Klausa a prezydenta naszej krainy, Lecha Kaczyńskiego. Te osoby wydają się, że podzielają podobne poglądy co do właśnie traktatu lizbońskiego. Te osoby wyzerają z prvotí tak, že sú to osoby, ktoré nepodporujú celú skutku. Vstřemiežlivé som co do tej ideológii zmian klimatycznej. Sú opatrné a jednoznačne proste sa nejak opatrne vyjadrujú o táto vlastne to záležitosti klimatických. Zmian klimatycznych i paketu unijnego redukcji dvotlenku węgla, emisii dvotlenku węgla. A tiež opatrne sa vyjadrujú teda k otázke teda kvôd nepreklističných uhličitý. No, v prípadku pána prezidenta Klausa nawet można v prípade povedieť, že to nie je vstřemežlivosť. To je zvedanie povedať, že on nie je proste taký opatrný, ale môže byť proste takým spôsobom opatrný v svojom vyjadrení v týchto oblastiach. Ale už porušený tutaj témat konfliktu gruzínskeho pokázal rúžnice zdaň, zasobničou rúžnice zdaň. Ste už o tom diskutovali, o gruzínskom konflikte, už tu jednoznačne nevidieť, teda jednoznačne to, že tieto páni majú odlišné názory na túto oblasť. No i później zachodzą takie zjawiska, že parę lat temu, gdy w Szwecji pastor Åke Green został skazany za treść kazania. A potem dochodzi do tego, że pastor Green w Szwecji Švédsku bol odsúdený za obsah svojej kázne. To, o ile pamätám, jediná osoba, ktorá ujela sa s ním na fórum europejským, bol slovácky minister spravodlivosti. Ne, potom si pamätám tiež to, že jedna osoba, ktorá sa bola schopná, alebo potom s ním stretnúť na Európskom fóre, bol slovenský minister vnútra. Dostali osoby, no, nebolo praktične žiadneho vzporča. A teda iní ďalšie osoby v podstate mu neudelili žiadnu podporu. Podobne situácia nastąpila v momente, keď obecný prezident Polski Lech Kaczyński dva leta temu bardzo w sposób oględny stwierdził, iż pewnego dnia Europa będzie musiała powrócić do dyskusji nad karą śmierci. Podobná situácia vznikla vtedy, bolo to dosť veľké, do veľkej miery aj opatrné vyjadrenie nášho prezidenta Kaczyńskiego, ktorý sa vyjadril, že najmenej v horizonte pol roku sa Európa bude musieť vrátiť k diskusii o treste smrti. Žeby bolo jasné, Polska jest związana układami międzynarodowymi i wprowadzenie tego jest niemożliwe obecnie. Z Polską samozrejmie ma podpisane międzynarodowe dohody, międzynarodowe zmluwy, gdzie czaska zawiedzenia to, kto trestuje, niemożne. Sam temat nie należy do łatwych i przyjemnych. A sama tema samozrejmie nie patruje między ani nieprzyjemne, ani przyjemne, ani łatwe. Prezydent Lech Kaczyński odpowiadał się tradycyjnie po określonej stronie sporu. Natomiast powiedział jedynie to, że być może trzeba będzie nastąpić moment w Europie, kiedy będzie trzeba o tym dyskutować. Prezydent Kaczyński ma w podstacie názor na tuto záležitosť. On proste ho jednoznačne vyslovoval, ale z druhej strany povedal aj to, že určite príde doma, kde bude sa chce začať táto diskusia opätovne. No i oczywiście to nastąpiła fala uciszania, potępiania, stawiania do pionu, jak mówimy kolokwialnie w Polsce. Samozrejme potom muselo dojść do tomu, že sa proste musela uklodňovať, teda, alebo museli sa proste dávať nejaké ďalšie vyjadrenia, kvázi až tie marše k tejto záležitosti, že toto proste nepatrí na potúdne. Zważywszy na powiedziałbym powyższe ograniczenia, no to co trzeba na pewno robić, to kiedy się pozrzymy na te różne obmedzenia, na damy sobie otázku, że co trzeba robić, to jest to przede wszystkim przeciwstawiać ewentualnej wspólnej unijnej polityce imigracyjnej, rodzinnej i to socjalnej. Znaczy, malibyśmy jednoznacznie teda być proti tomu, aby existovala spoločná unijná politika vzťahujúca sa teda emigrácia alebo migrácia ako proti imigrácii, aby bola spoločná rodinná politika. Dlaczego? Otóż jak moim zdaniem dlatego, że konsensus w szeregu krajach Europy oraz w samej, jak powiedziałem, w samych organach Unii, konsensus jest liberalno-lewicowy. Przede wszystkim preto, że ten konsensus w tych sztatach Europejskiej Unii, a w samotnej Europejskiej Unii ma charakter liberalno-lewicowy. I ta polityka będzie zawsze poniżej tej, którą będziemy w stanie wygenerować, czy to w Polsce, czy na Słowacji. Niż ta, którą jesteśmy schopni wygenerować jak w Polsku, tak na Słowacji. W Republice Czeskiej. Albo w Czechach. Te rozwiązania, o ile rozwiązania najbardziej aktywnych, najbardziej posuniętych w tym rzędzie krajów takich jak Hiszpania czy Szwecja, zyskałyby wówczas sankcje unijną i byłyby wdrażane mocą regulacji w całej Unii. Na tyto sztaty by sa museli začať stiahovať teda rôzne teda prísne regulačné teda pravidlá a prosto by to na dvoch strane alebo strana teda tej prawej albo lewej strony. Natomiast na planie krajowym to wydaje się, że jeszcze już obecnie należy pomyśleć o długofalowej polityce imigracyjnej każdych z tych krajów. Ale czy co tylko do planu jednotlivých štátov, každý štát sa má zamyslieť sa nad svojou imigračnou politikou? Dotychczas wydaje się, że nie jesteśmy krajami imigracji, bo może to wyzera tak, że nie wyzera to tak, żebyśmy byli te sztaty, że sztaty, gdzie mamy imigrację. Poziom życia nie jest jeszcze tak wysoki, ażeby zachęcać. Preto, że poziom życia nie jest aż taka wysoka, abyśmy byli w jakimś sposobem przyciążliwi albo przyciągowali. Natomiast ale trzeba myśleć o tym, ażeby jeżeli to zjawisko nastąpi, to trzeba myśleć na to, że kiedy ten pojazd nastanie, tak. Hipotetycznie przyjeżdżały raczej osoby z krajów, które będą w stanie się zintegrować, czy to ze Słowacją, czy z Polską. K nam takie skupiny, które by były, które by się o prostu jednoduchsze były schopne zintegrować z tym społeczeństwem, które żyje dneska w Polsku albo na Słowensku. W przeciwnym razie to doświadczenie, które za darmo możemy oglądać na przedmieściach Paryża czy Berlina, ta bezpłatna lekcja historii, ta bezpłatna godzina historii, może się powtórzyć w naszej części Europy. Może zopakować w naszej części Europy. A wydarzenia jesieni 2005 roku we Francji, nie, udalosti, co mamy miejsce w roku 2005 we Francusku, pokazują, że to ten eksperyment może zagrozić pęknięciem tkanki społecznej. Pokazuje to, że ten pokus może po prostu rozwijać, że prasknie ta po prostu żyła socjalna, społeczeńska. Dziękuję.